En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Forleden var jeg i Det Kongelige Teater. Jeg var inden for at se Manualen, en opera, der er inspireret af den dømte læge Svend Lings og hans selvmordsvejledning. Normalt er det mennesker, der står på scenen, men i Manualen er det organerne, der synger. Hjertet, lungerne, nyrerne. Handlingen er enkel. Vi er inde i en krop, der er i smerte. En uhelbredeligt lidende krop. Et efter et ønsker organerne at dø. Undtagen hjertet, der ufortrødent banker videre. Men så kommer Manualen og fortæller, hvordan organerne kan slippe ud af smerten og ind i døden. Allerede inden premieren var der kritik. Morten Bangsgaard fra Etisk Råd mente, at operaen forherliger Svend Lings og hans kriminelle handlinger. Ulykkespatientforeningen krævede, at Det Kongelige Teater tog forestillingen af plakaten. Jeg inviterede komponisten Louise Alenius for at høre, hvorfor hun har lavet operaen og hvad hun tænker om Svend Lings. Men få timer inden vi gik i studiet, bragte Weekendavisen en historie, som gjorde, at vi måtte starte et andet sted. Mit navn er Kåre Sveistrup. Velkommen i Pilestræde. Louise, i dag, torsdag, har Weekendavisen bragt historien om, at din opera er blevet udsat for censur og ændret mod din vilje. Hvad er der sket? Det er også rigtigt. Der skete det, at mens vi havde prøver på forestillingen, så var der sådan en del polemik omkring den i medierne, og der var sådan nogen, der blev så bange og provokeret af hele værket, at de forsøgte at kræve, at Det Kongelige Teater skulle tage den af plakaten, at de skulle ændre navn, og at de skulle til sidst, da teateret ligesom ikke gjorde det, så krævede de så et ord ændret. Og hvem er de? Hvem er det, der kræver ændringen? Jamen, det er så nogen, der arbejder for at bekæmpe selvmord, som mener, at min opera kan være med til at provokere til selvmord. Og det, jeg har fået at vide af mange, der har været inde og set den, at det er fuldstændig skudt ved siden af, og det er jo også det, jeg har talt for hele vejen igennem den her lange debat, som jeg har haft med ledelsen på Det Kongelige Teater, at det er et abstrakt kunstværk, som behandler aktiv dødshjælp. Mm-hmm. Så det er faktisk helt ved siden af. Det foregår inde i en stor krop. Den organisation, som Weekendavisen skriver om, er Dansk Forskningsinstitut for Selvmordsforebyggelse, som henvender sig til Det Kongelige Teater, og som siger, at et af de ord, der indgår i operaen, altså i, hvad man kalder det, partituret, tror jeg. Ja, librettoen. Altså den tekst, som operasangerne synger. Et af de ord, der indgår, er ordet for en bestemt og temmelig udbredt medicintype. Og det ord vil de gerne have skiftet ud. Og det har de fået. Og det ord, nu kan jeg jo bare sige det, men det er beta-blocker, som er, hvad kan man sige, en medicingruppe. Mm. Altså det er en type af medicin. Det ord vil de gerne have skiftet ud. Hvad er det blevet skiftet ud til? Det er blevet til hjerteblokker, som på en måde fungerer meget godt. Og derfor har jeg også været meget i tvivl, om jeg skulle tage den her snak, faktisk, fordi min opera overlever fint med hjerteblokker i stedet for, og nogen ville endda mene, at det var smukkere. Jeg synes, det var cool med det her meget hårde ord, og det fungerede rigtig godt i sammenhængen med operaen, men jeg mener faktisk, det er jo bare en debat, der er meget større end min opera, og også meget større end Det Kongelige Teater. Det handler jo om kunstnerisk frihed, og Jeg er egentlig ikke, jeg er aldrig bekymret for kunsten. Den skal nok finde sin vej, det gør den. Det har den altid gjort i alle typer samfund. Men jeg kan ikke lide, når man tror, man arbejder under 100% kunstnerisk frihed, og så der i 11. time kommer en og ligesom cutter i værket. I den her situation, hvor Det Kongelige Teater får en henvendelse om, at der er optrædet et ord i din opera, som kan være et problem, en konkret sundhedsfare, og teateret vælger at sige, okay, det følger vi, og så ændrer vi det ord. Er det ikke okay? Jeg ved godt, at Det Kongelige Teater står et sted, hvor de reagerer som institution. Jeg synes, det er den forkerte beslutning, de tager, og de ved godt, at jeg reagerer som kunstner, og de synes også, det er den forkerte beslutning, jeg tager. Men... Og helt kort, hvorfor er det den forkerte beslutning, Det Kongelige Teater har taget? Jamen, jeg mener ikke, at kunstværket er farligt, og nu har du selv været inde og set det, så jeg vil gerne spørge dig, om du synes, der er nogen form for risiko forbundet med at se den opera, og man på nogen måde bliver opfordret til at tage sit eget liv. Fordi det mener jeg simpelthen ikke, den gør. Jeg mener, den gør lige præcis det modsatte. Men du siger, at det er et angreb på den kunstneriske frihed. Det er imod din vilje, det sker. Kasper Holten siger til Weekendavisen, vi står helt på mål for Louise Alenius' emnevalg og værk, men vi følger myndighedernes anvisninger, når der taler om en konkret sundhedsfare. Nøjagtigt som vi hele tiden gør for at følge henvisninger fra eksempelvis Arbejdstilsynet, Brandvæsenet osv. Louise, mener du, at Kasper Holten kunne have gjort andet? Altså kunne han have gjort andet end at følge myndighedernes anbefaling? Jamen, jeg synes slet ikke, Kasper Holten skal spørge andre til råd. Han skal stole på kunstneren, han skal stole på de værker, som kunstnerne laver i hans hus. Så det med at sende værkerne ud til eksperter, såkaldte eksperter derude, det synes jeg er forkert. Holten siger videre, vi har krævet et år ændret for at følge WHO's retningslinjer efter rådgivning fra adskillige sundhedseksperter, inklusive Sundhedsstyrelsens direktør, som jeg efter aftalen med teaterets bestyrelsesformand henvendte mig til. Altså, hvad er vigtigst her? Din kunstneriske frihed eller myndighedernes anbefaling? Altså, ved du hvad, der er faktisk flere mennesker derude, der mener, at kunst kan være med til at skildre problematiske emner på andre måder, end man gør ved for eksempel at cancele eller at censurere eller at debattere voldsomt, som vi nu er gået ind i her. Og lige præcis det er det, vi forsøger at gøre. Vi forsøger at skildre en tematik, som er super aktuel, og det er faktisk det kunsten skal gøre, synes jeg, skabe et rum for refleksion og for nye måder at være i en tematik eller opfatte en problematik på, og det er det, der er det vigtige, når man laver kunst. Jeg mener ikke, at kunsten skal underlægge sig politiske strømninger, og hvis den gør det, så er det faktisk okay med mig, så skal vi bare ikke kalde den fri. Men Kasper Holten har jo talt med en række sundhedseksperter, blandt andet Sundhedsstyrelsens direktør. Deres vurdering er, at det ord, der indgår i din opera, det er en konkret sundhedsfare. Du har lige sagt ordet selv. Ja. Jeg ved ikke, hvor mange lyttere der er her i programmet. Det ved men, jeg heller ikke, men Louise, lad mig lige stille jeg skal lige sige en ting. Jeg skal lige sige en ting omkring det, fordi det vi alle sammen har vidst, da den her beslutning blev taget, det var, at det ville blive en ting i medierne. Det ville blive et ord, der blev sagt mange flere gange, end det blev sagt inde på Det Kongelige Teater i munden på en operasanger. Det vil sige, vi ved alle sammen godt, hvordan det lyder, når operasanger synger, og meget ofte forstår man ikke, hvad de siger. Så det er... Det kan man jo også spørge sig selv om. Er det den rigtige måde at håndtere det her på ved at censurere det, og så vender det tilbage i tifold? Jeg har ikke udtalt mig om det overhovedet, før jeg talte med Poul Pilgaard, for jeg ville faktisk ikke være en del af den polemik, men Det Kongelige Teater valgte selv at udtale sig. Og så kan man jo sige, men det er jo netop at kaste lys på det her ord, på en måde, så man kan sige, er det så ansvarligt? Er det ansvarligt at lave, gøre det til en stor debat i medierne, hvor alle journalister elsker at sige det ord? Så meget har jeg opdaget. Jeg har ikke sagt det i dag. Jeg elsker ikke at sige ordet. Jeg sagde det egentlig kun for at præcisere, så folk ved, hvad det er, vi taler om. Ja, ja, præcis. Men jeg er stadig interesseret i, hvorvidt den kunstneriske frihed er vigtigere end myndighedernes anbefaling. Altså, det er en række sundhedseksperter, som anbefaler, eller som siger, de vurderer, at det her ord, der indgår, det udgør en konkret sundhedsfare. Er de ikke bedre til at vurdere det end dig? Jo, men det kan du godt argumentere for. Du kan man også sige, så skal, hvis man følger den, så skal kunsten jo underlægge sig myndighederne. Og det er jo en holdning, som nogen har til kunst, og den ligesom skal følge med. Og nogen mener, at kunsten skal være fri, og den skal også kunne være magtkritisk, og den skal også kunne være kritisk over for sundhedsmyndighederne, hvis det er nødvendigt. Den skal også kunne være kritisk over for aktiv dødshjælpsdebatten, hvis det er nødvendigt. Lige i øjeblikket har vi en ret interessant situation omkring den tematik, som jeg er interesseret i meget mere end det her med selvmord. Ja. Men den er svær at nå frem til at tale om. Du sagde før, at du havde lavet et egentligt interview, som jeg meget gerne vil nå frem til. Det kommer vi også til. Det er godt. Faktisk nu. Ej, hvor er det fedt. Tak. Ja. fortæl mig, hvorfor du har skrevet en opera med... Altså, den hedder jo også Manualen. Ja. Som jo henviser til Svend Lings selvmordsvejledning. Og der bliver brugt ord, vendinger fra selvmordsvejledningen, som altså, det indgår direkte i operaen. Mm. Hvorfor? Hvad er din motivation for det? Jeg har stødt på Svend Lings selvmordsmanual, selvmordsvejledning, som den jo faktisk hedder, ret hurtigt efter, jeg begyndte at dykke ned i den her tematik. Og den er jo super interessant, fordi den er et billede på et menneske, der handler. Altså Svend Lings er jo, i modsætning til mange andre, som går ind i debatten, er han et menneske, der faktisk gør noget, og viser meget stor medmenneskelighed ved at ofre sit eget liv, og ikke sit eget levende liv, men sin egen karriere, og en masse personlige ting og så videre for at hjælpe de her mennesker, der lider, som er i den her forfærdelige situation, at de ikke kan komme ind i døden på en nogenlunde værdig måde, men er nødt til at vente på, at det sker sig selv. Ikke? Og den problematik omkring det her tidspunkt i de her enkelte menneskers liv, synes jeg var fascinerende. Og der er Svend Lings selvmordsmanual, vejledning, undskyld, den blev sådan en trigger, farligt ord at bruge, ikke? Det blev en trigger for min kreativitet. Den er meget klar, og man kan ligesom følge de her tre trin. Og det var simpelthen noget, da jeg læste den, så tænkte jeg, det er jo vildt fantastisk at have det skelet i min opera. Altså en karakter, der er en manual, som kommer ind og præsenterer sig selv og synger sig selv som et tilbud til den her krop, som vi er inde i. Og så kan jeg godt lide at knytte det, jeg arbejder med, op på vores samtid. Og det mener jeg også, at kunst nogle gange skal gøre, men også godt, at den må. Og også arbejde med noget, som kan sætte folks følelser i kog, men behandle det på en anden måde. Jeg stopper dig lige, Louise, fordi lad os lige vente. Vi har talt om kritikken. Mm-hmm. Lad os prøve at snakke om selve operaen. Du har fortalt her om manualen. Mm-hmm. Manualen er jo faktisk den eneste karakter, som ikke er en del af kroppen. Alle de andre stemmer, vi hører i operaen, er organer i kroppen. Det er hjertet, lungen, bevidstheden. Prøv at fortælle mig, hvad du opnår. Altså, hvad bidrager det med, at det foregår i kroppen? Jeg håber, at det er en anden måde at se den her relativt svære problematik på, ved at man går helt ind i den og på en måde skildrer den indefra, fordi der foregår en kamp inde i nogen kroppe, når de dør. I nogle tilfælde er der et tidsrum, hvor smerten kan være så voldsom, og den ikke kan blive taget af smertestillende medicin, at man ønsker at dø, men kroppen kører videre. Og fordi... det synes jeg, ja, fordi hjertet slår, og fordi hjernen stadig er der, alt det der, ikke? Men det synes jeg var smukt at skildre den kamp helt vildt tæt på. Fordi altså der er jo den, man kan sige, der er ikke de normale konflikter, vi plejer at tale om i forhold til aktiv dødshjælp med relation mellem læge og patient, eller relation mellem patient og pårørende. Til gengæld er der en konflikt inde i kroppen, imellem hjertet, som vil blive ved med at slå, og de andre organer, som egentlig gerne vil dø. Sådan tolker jeg operaen. Ja, i starten følger de jo bare hjertet, fordi det, sådan gør de. Og så er det bevidstheden, hører om den her manual, og så bliver det ligesom meget fristende for dem at følge den, fordi smerten samtidig vokser og vokser, og de kan ikke holde livet ud. Så ja, de ønsker at dø. Men det er jo også ønsket med den, som jeg tror, du spurgte om, hvad jeg fik foræret eller et eller andet, ikke? Ja, hvad der kom ud af det med det forberedt kroppen? Ja, altså, jeg har jo også forsøgt at komme lidt væk fra den her meget polariserede debat, som samtalen omkring aktiv dødshjælp tit kan blive, og det er den også endt med at blive her, fordi der er ganske få, men meget højt råbende personer, som virkelig frygter aktiv dødshjælp. Og det at der er nogen, der... altså virkelig går så aktivt ind i den hver eneste gang. Der er nogen, der siger, hey, skulle man overveje, om man kunne gøre noget politisk ved den her lovgivning, som egentlig er lidt underlig, fordi der er noget udemokratisk omkring den, ikke? Hver eneste gang nogen tager det op, så får de taletid, de her få mennesker, som mener meget kraftigt, at det er farligt, ikke? Og den debat, den polariserede debat, ønskede jeg faktisk at komme væk fra. Jeg ønskede at vise, hvordan man også kunne ændre holdning til det undervejs. Og der er faktisk nogle af karaktererne i min opera, der starter med at være enormt skeptiske over for at skulle springe tiden over, som jeg kalder det, eller komme, altså at tage styring med hjertet, fordi de mener ligesom, at det skal foregå naturligt, men de ender med at virkelig synes, det er dejligt at følge manualen. Mm-hmm. Og altså, når nu det er opera og musik, så tænker jeg, det er jo svært at stille som et spørgsmål, men hvis du kan svare på det alligevel. Altså, det er jo en lang fortælling. Det er en fortælling om, hvordan en krop dør. Hvordan lyder det, når en krop dør? Altså, jeg spørger, fordi hvordan har du tænkt i forhold til at omsætte det til musik? Kan du prøve at beskrive det? Jamen, det er jo også vildt svært. Ja. Hvordan fanden gør det? Men altså, jeg skriver meget sådan, at ord og musik flyder sammen. Så det kommer ligesom på en gang, så vidste jeg, at jeg skulle have de her store, store kollaps til sidst. Jeg ved ikke, om du... til sidst så bryder hele orkestret sammen, og hele kroppen bryder også sammen. Så der er de her meget, meget store jag eller kramper efter af angina, som jo en del af ordet for hjertekrampe. Hjertet kalder på angina, fordi det til sidst også gerne vil dø. Og den måde, kroppen dør på i forestillingen, altså det lyder jo meget dramatisk, og det lyder meget voldsomt. Ja. Er det sådan, du forestiller dig, det er, når man dør? At det er så voldsomt? Jeg har oplevet, at det var så voldsomt. Jeg har lavet et værk, der hedder Prækvirm, som var lavet til mennesker, der var ved at dø, og som jeg opførte for mennesker, der var ved at dø. Og jeg sad ligesom ved siden af den her krop. På den anden side sad der en pårørende og var meget ked af det. Stilheden i det rum var så voldsom. Altså, det er det mest stille, jeg nogensinde har oplevet. En gang imellem blev stilheden brudt af de her fuldstændig vildt store gisp. Altså, når der skulle ild ind i kroppen, ikke? Sådan... Og så blev der stille igen. Og så var der stille i noget, der føltes som en halv time. Altså uendelig lang tid, når man godt ved, at det var en vejrtrækning. Og så kom det igen. Det var enormt voldsomt selvfølgelig, og jeg synes også, det var smukt. Det var også den forskel mellem det stille og det voldsomme, som jeg havde lyst til at skildre i operaen. Undervejs, der er det et tidspunkt, hvor lungen synger grene ud af munden, som ingen vil røre. Den, der kalder på døden, holdes i live. Mm. Er det noget, du har oplevet? Det er noget, jeg ved findes. Det er, hvis man udtrykker et ønske om at dø, så kan det godt være svært for lægerne at gennemføre det. Og de situationer, dem har vi altså et par stykker af derude, hvor folk lander det forkerte sted på det forkerte tidspunkt i livet, og simpelthen ligger og er nødt til at fortsætte med at lide. Er det urimeligt? Er det urimeligt, at det er ulovligt at hjælpe for eksempel sin pårørende med at dø? Jeg synes, at det helt svære ved det her, det er, at der ikke er noget sted, man kan tage hen. Altså det tætteste, man kommer på et sted, man kan tage hen, hvis man er i den her situation, det er jo at ringe til Svend Links, og det gør folk, fordi de gerne vil væk, og de ved ikke, hvordan de skal gøre, de ved ikke, hvilken type medicin de skal tage, og om det virker. Så jeg synes, det er urimeligt, at der ikke er et sted, der kan hjælpe de her mennesker med det, som de ønsker, fordi selvmord er faktisk ikke forbudt. Det er forbudt at hjælpe andre til det, men man kan jo være så svækket, at man ikke kan lave et selvmord, eller begå et selvmord. Og selvmord er i sig selv så utroligt tabubelagt. Det har du selv oplevet her, ikke, med alle de ord, man ikke må sige, og hvor meget man skal disclaime osv. Altså der er et problem, og jeg har ikke nødvendigvis løsningen på det. Jeg kan bare se meget, meget tydeligt, at der er et stort problem for en gruppe mennesker, som ikke lige kan suse til Schweiz og få det ordnet, eller har nogle venner, som er læger, der kan give den nødvendige medicin. Er det derfor, at Svend Links manual, selvmordsvejledning, at den er så central i dit stykke? Jamen, det er jo nok det er jo et forsøg på at pege på det sted, som folk går hen i mangel på bedre. Det er ikke et forsøg på at praise Svend Lings. Jeg tror, det er et forsøg på at sige, hey, der er noget, der mangler. Der er en meget, meget stor ensomhed forbundet med det at ønske at ville dø, når man hele tiden bliver holdt i live. Louise, Svend Lings manual, selvmordsvejledning, er jo helt central i dit stykke, og det er jo også derfor, der har været kritik af stykket, allerede inden det blev opført, var der kritik af, at det her stykke kom. Noget af kritikken lød blandt andet fra Ulykkespatientforeningen på, at det er med til at forherlige selvmord, eller opfordre til selvmord, eller anvise, hvordan man tager livet af sig selv. Hvad siger du til kritikken? Jamen altså, synes du, at det opfordrer til selvmord? Nej, jeg blev provokeret, da jeg sad derinde. Jeg synes ikke, det opfordrede til selvmord. Men jeg sad der og tænkte over, at man ser jo også på der er sådan noget video, hvor man ser tekst direkte fra selvmordsvejledning. Og jeg tænkte, kan jeg vide, om det er klogt, det her. Altså, men jeg blev ikke provokeret af det. Du sagde lige, du blev provokeret. Nej, jeg sagde mere, at jeg kan måske godt forstå, at der er nogen, der synes, det er problematisk. Ja. Men jeg blev ikke selv provokeret. Jeg fik ikke lyst til at gå ud og begå selvmord. Jeg ved heller ikke, om jeg ændrede så meget holdning egentlig til, hvordan jeg har det med tingene. Det er spændende at høre, hvordan du har det med det. Egentlig havde jeg jo tænkt... Jeg vil gerne lige sige en ting til det der, for nu spurgte du også mig, og det skal jeg også svare på selvfølgelig. Jeg synes, jeg skildrer en død, som er meget, meget, meget brutal. Og hvis folk ellers bliver siddende i salen, så er det jo det, de går ud med. Og mange har været meget rystet over netop det. Så nej, jeg synes på ingen måde, at jeg opfordrer til selvmord. Og jeg er meget, meget ærgerlig over, at de her mennesker ikke har kunne finde ud af at holde sig i skinnet, indtil forestillingen faktisk var noget, man kunne gå ind og opleve, men at de bare har brugt deres energi på at smadre den på forhånd. Louise Alenius, tusind tak, fordi du kom i Pilstræd. Tusind tak, fordi jeg måtte. Hvis du er i krise eller har tanker om selvmord, så sig det til nogen. Du kan kontakte Livslinjens telefonrådgivning 70 201 201 alle års dage fra kl. 11 til 5. Du kan også chatte med dem på deres hjemmeside livslinjen.dk. Det var Pilestrædet for i dag. Programmet er lavet af Johanne Diebjerg Holgersen, Sara Husted Meyer, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.